Ahoj, vítejte u našeho beta vysílání CNews FM. Tady je Lukáš. A tady je Petr, čau. Čau. Tak, proč vlastně jsme se do tady toho pustili? My vždycky s Petrem, když je nějaká taková větší akce nebo něco se stane ve světě IT, tak si spolu často voláme a řešíme, co se vlastně právě odehrálo, co to znamená pro nás, co to znamená pro celý svět. No a vlastně jsme si uvědomili, že některé ty naše debaty jsou hodně plodné a že by nebylo špatný se o ně s váma podělit, že jo? Rozhodně. No Jsme a dva ten... nejplodnější lidi ve vesmíru, asi zřejmě. No to si možná fandíme, ale... To tak No... musíme si fandit, že jo, co já vím. Takhle v začátcích možná nám úplně nikdo nefandí, tak. No... A dneska zkoušíme takovej první, nebo možná spíš nultý díl. Nemáme to ještě vychytaný, nemáme úplně připravený scénář, ale máme nadšení a máme informace a to je možná teďka to nejdůležitější. Teda čeho se to dnešní vysílání bude týkat? Tento týden Apple pořádal 25. ročník největší vývojářské konference WWDC. Budeme tomu teda říkat takhle, protože oni tomu říkají WWDC a tohle, než bychom se z toho vykoktali, tak to bychom tedy byli do zítřka. A Apple tam představoval novinky. Hodně novinek. Překvapivě tedy neukázal žádný nový hardware, i když se mluvilo, že by mohl představit nové hodinky. Zase se mluvilo o Apple TV nebo iTV. Taky šly světem spekulace, že může představit levnější iPhone 5S. Ale nic z toho nakonec nepřišlo a celá konference, protože i byla vývojářská, tak se týkala jenom softwaru, toho mobilního, toho desktopového a vůbec. Prosím tě, já mám takovou vsuvku dotaz. Jaký je levnější iPhone 5S? Já si myslím, že levnější iPhone byl ten 5C, ne? No, měl být 8-gigový. Jo, že tam teďka je ta základní verze má 16 gigové úložiště a mělo být 8 gigové. Ale to byla taková, to byl asi možná jenom nějaký výmysl. No, já Jo. si myslím, že pořád by to bylo dražší než většina levných telefonů jinde ve světě, že jo? No tak to každopádně, i ta levnější verze, ty verze 5C, tak je pořád jako dost drahá a já jsem to několikrát prostě k tomu vyčítal. Jo, že to je jako levnější, je to levnější než 5S, ale není to vlastně levnější než jako srovnatelný telefon vlastně s Androidem nebo Windows Phonem. To, tuhle jako jablečnou cenotvorbu moc nechápu. No ale zpátky k tomu WWDC. Musím říct, že letos, jako vždycky to vždycky odstartuje šéf společnosti, kterým je teďka Tim Cook, ale v těch posledních ročnících, nebo nebylo to jenom téhle konferenci, ale těch, i těch ostatních, kde představovali novinky, tak byl hrozně nudný. Ten člověk, řekněme si to na rovinu, prostě nemá takový charisma, jako měl Steve Jobs, ale neměl i ani ty prezentační dovednosti, to takové. On nevěděl moc, co říct, zasekával se a nepůsobil tam jako suverénně. Což letos se dost změnilo, to mě překvapilo. Že možná, že si najel nějaký hodiny toho, jak prezentovat, ale ještě nebyl úplně jako ve své kůži, ale bylo to už jako hodně profesionální. Od člověka, který vede firmu, jako je Apple, bych trochu profesionality na pódiu očekával teda. No a tak nemůžeš asi od šéfa čekat, že bude dělat tady tohle. Má jako jinačí starosti, než se bavit s vývojářema. Budíš, ale tak já nevím, třeba není to tak dávno, co měl Microsoft zase, že jo, nějakou keynote a tam třeba byl Satya Nadella, vlastně nový ředitel Microsoftu a ten na to jde od lesa. Ten místo toho, aby sám tam mluvil třeba půl hodiny nebo hodinu v kuse, tak řekne prostě pár úvodních slov a pak vždycky na pódium přijde někdo povolaný, kdo o té věci jakoby má co říct, jo, No co tam právě, představují. to promiň, že tě přerušuju, ale to je právě ta změna, která se udala i letos, že tam nemluvil jenom Tim Cook, ale pozval si tam Craiga Federighiho, což je šéf vývoje těch jejich operačních systémů a to je fakt jako, to je třída, to je ďábel, ten fakt bavil a i když jako je člověk přes ten vývoj, takže rozumí programování a řekl bys, že to je takový ten ajťák, jo, zatvrzelej, tak fakt byl jako dobrý bavič, hodně se ho dobře poslouchalo a i když prostě ta konference trvala 2 hodiny, jo, a mluvili jenom o softwaru, nepředstavili žádný jako takový ty hardwareový novinky a stejně jsem se bavil celou dobu. I když to byly jako věci, které normálně, kdyby to představoval Samsung nebo někdo, tak by mi to asi nudilo, ale uměli to dobře podat. A hlavně, ty jako nevidíš na těch jiných konferencích, možná když třeba někde mluvil Steve Ballmer, nebo u Google to taky tak často bývá, že ti lidi, kteří jsou v obecenstvu, tak jsou fakt nadšení, jo? Tam cokoliv řeknou, nějaký slovo, řeknou, že tam je nějaká nová věc, tak oni prostě tam řvou jako nadšením, tam strašně tleskají a fakt pískají a fakt to jako hodně prožívají. To mě překvapilo. No, já si myslím, že asi možná nejnadšenější jsou fanoušci kolem toho Apple. A mě právě dorazilo, když jsem viděl v sestřihu, že vlastně borec na pódiu oznámil, a tady teď máme pro vás iOS 8. A teď prostě ty lidi v publiku tam začali jásat úplně brutálně. Já nechápu, proč? Jako, teď ještě neřekli, proč to bude výjimečný, neřekli, co tam bude prostě novýho. A oni tak jako uznale přikývovali, jo. Teď ta kamera prostě namířila na ty lidi, to bylo úplně šílený. Tak je to Apple a od Apple se čekají výjimečné věci, tak když řeknou, že mají nový systém, tak bude výjimečný, že jo? No a to je Tohle to právě je. to, o čem si myslím, že bychom se dneska měli pobavit, že já si právě myslím, že Apple už tak výjimečný moc není, no. No, v tom s tebou úplně nesouhlasím. Myslím si, že letos ty novinky jsou sice menší, ale ukazují, kam Apple nějak směřuje. Spousta z nich, o tom možná bude řeč, je skopírovaná z jiných systémů. Jo. Apple tam kopíroval Windows, kopíroval Android, určitě Windows Phone, ale měl jsem z toho pocit, že u toho Apple to bude fungovat. Já určitě jako tomu Apple neberu to, že má nějaký směr, jo, a že třeba přináší jako pěkný funkce, určitě to, co tam uvedli, bylo fajn. Nicméně mě jde o to, že Apple bývala firma, aspoň v očích těch lidí a těch fanoušků, strašně výjimečná v tom, že uváděla vyloženě přelomové věci. Prostě Apple měl iPoda, pak měl iPhona, jo, a takovéhle věci. Já teda chápu, jakože nemůžeš vymyslet na každý druhý rok nějaký super převratný zařízení nebo nějakou super převratnou funkci, ale podle mě to, že Apple už teďka není tak výjimečný, jako býval, tak je prostě v zásadě jenom obyčejná technologická firma, jo? Podobně jako Google nebo Microsoft. Ale ty firmy nejsou podle mě obyčejní, jo? Oni, ty funkce nebo to, proč byl ten Apple považován, že je výjimečný, tak se to trošku rozmělnilo do těch ostatních firm, že teďka představuje ty úžasné věci i Google, i třeba ten Microsoft, a že už to prostě není jen ten Apple, že tak navzájem se strašně ovlivňují a že to, co jeden představí, tak ten druhý to tak jako skopíruje nebo udělá to trošku po svým. A proto už ty jednotlivé jako platformy už nejsou takhle výjimečné, ale pořád jsou prostě dobrý a pořád se jako něčím převyšují, i když to jsou drobnosti. Že každý rok jako někdo něco přihodí, na ten další rok si to tak nějak jako skopírujou trošku. To Tak určitě, z ale toho jako pocit. sám to říkáš, jo, ty firmy se navzájem kopírujou a podle mě se už nedá o té firmě úplně říct, že je výjimečná. Jo, je výjimečná možná tak v tom, že dělá opravdu prémiový, drahý produkty, který, OK, dobře fungujou, No hlavně ale se to je dobře tak těch, prodávají. no, dobře se prodávají, no. Apple to umí projet, no. I kdyby představil prostě kde jako nějakou blbost, tak asi o to Ale stejně bude zájem, no, v tu je dobu. otázka, jak dlouho tohle to bude trvat, že jo? Jestli třeba za 10 let už ta výjimečnost, takový ten zápach nebo závan bude pryč. Já si myslím, že ta firma jakoby od doby, co ztratila Jobse, úplně neví, co sama se sebou. Jo? Možná na to přichází pomalu. No právě letos jsem měl poprvé pocit, že Apple už ten směr nějaký našel. Že to, jak to představovali to jako takovým tím suverénním způsobem, takže to bylo už prostě jako za toho Jobse. Takže ty poslední, to už bude teďka 3 roky, že jo, vlastně se zemřel. No. Takže to bylo takový jako nemastný, neslaný, ale letos už to prostě jako fungovalo. Ale ne, tam už necháme tady těchto filozofických debat a jdem už na ty novinky. Tak tou první, kterou Apple představil, tak byl nový Mac OS X. Už je to vlastně 10. verze, tý 10. verze. A kódový název je Yosemite, což je národní park v Kalifornii. To je taky trošku změna, protože ty předchozí verze pojmenovávali podle nějakých šelem nebo zvířat. Ty to pojmenovali po parku. ale myslím si, že to je tak jako ta nejméně důležitá ta novinka. Ne, já si myslím, že to o tom systému vypovídá všechno. Že teď už jako nejsou šelmy, teď už jsou to důchodci, kteří se procházejí v parku a nejsou vůbec zdraví, No, to je trošku jiný park, ten, než ne? takový ten park, kde tam mážeš holubům nějaký rohlíky. No. Ne, tak těm novinkám. Bylo toho hodně, ale byly to možná trošku menší věci. Já bych teda vypíchnul nový notifikační centrum, který obsahuje i widgety, tedy nějaký takový mini aplikace třetích stran, což je teďka na jednu stranu na tom desktopu trošku kopie Windows Vista nebo Windows 7, který to mají taky. Ale prostě dneska už ty widgety fungují trošku jinak a hlavně ta vývojářská odezva a podpora bude určitě trošku jinačí než v těch Vistách, kdy to byla tak, jako dost, pořád dost přehlížená funkce. Druhou takovou větší věcí je takový univerzální vyhledávač a spouštíš aplikací Spotlight, který se naučil hodně zajímavých věcí, kromě toho, že umí prohledávat veškeré lokální aplikace, ano, aplikace, soubory, dokumenty nebo věci v kalendáři a v mailu, tak přebral trošku funkce Google, že umí najednou ti převést jednotky, kilometry za hodinu na míle za hodinu, nebo vyhledává informace o filmech, na Wikipedii přímo hesla. Je tam i takový šikovný našeptávač, že napíšeš nějaký heslo a nemusíš ani dokončit celé to slovo, ale už tam uvidíš jenom kousek a na to klikneš. To mi přišlo jako taková hodně zajímavá věc. A No, pak... já jsem si říkal, že ti do toho skáču, jsem si říkal, že Apple znovu objevil to, co už bylo dávno objeveno, když se vlastně na obrazovce z toho počítače z OS X 1010 objevilo takovýto políčko uprostřed, tak jsem si říkal, hele, to je Launchy. Jestli to neznáte, Launchy, to je takový programek, který já ještě možná v roce 2006 si pamatuju určitě, že jsem ho používal na Windowsech. Fungovalo to tak, že jste zmáčkli nějakou klávesovou zkratku, nevím, jestli to byl Alt a mezeník nebo něco takového. A dali se přesto vyhledávat programy, ale tuším, že to mělo i nějakou funkci kalkulačky. Jo, je to jako hodně podobný, No, co ale tam má teď ten Apple. ten Spotlight už jako takhle fungoval dříve, jo, jenom teďka dostal prostě více funkcí, ale spíš to Launchy možná víc jako skopírovalo ten Spotlight, než naopak. Jo, když ten Spotlight se jako vylepšuje, ale to zrovna tam mi to nepřijde, že by něco kopíroval vyloženě. Jo. Okay, Ale já jak... ukazuje ten dobrý směr, třeba v Windows 8 nebo 8.1, tak ten vyhledávač je takovej, já nevím, je pořád je tam ten Bing, který mi jako dost vadí. A nikdy vlastně nevím, co to hledá. Najednou to na mě prostě vyhodí nějakou šachovnici nějakých odkazů, který nevím, kam vedou a co znamenají. To mi přijde dost nepřehledný. Já i určitě tak na té prezentaci si myslím, že Microsoft zapracovat trošku může, ale jinak ten vyhledávač vyhazuje ti jména programů, souborů, hledá to tuším nějaké nastavení a Já můžeš vím, si ale hledat i na nevyznám se v webu. tom. Nemá to nějak dobře jako organizovaný. Což je No. škoda. Když už má ten, prostě má, Microsoft má Bing, že jo, tak prostě musí umět vyhledávat. Jak říkám, dejme tomu, řekněme, že prostě Windowsy v tomhle to mají trošku ještě jak, trošku co dohánět, no. Prezentaci těch výsledků teda. No a další novinkou bylo nové Safari 8, pokud se nepletu, která zase bude revoluční, jak říkal Craig Federighi. Je jako každá verze Chromu. Jako každá... No, to právě je taková legrace, že v poslední době už se o těch prohlížečích moc nemluví. Tam jsou už všude nějaký rychlý vývojový cyklus, že co 5 nebo co 6 týdnů a vlastně přináší to jenom pár drobností a už se nemluví ani moc o těch rychlostech. No ale právě Apple řekl, že to Safari nové, tak bude jako násobně rychlejší než ostatní prohlížeče. Přímo si vzal jako do huby, řeknu, že to řeknu takhle prostě, Chrome a podle těch prezentací, takže by v některých operacích mělo být až 2x až 10x rychlejší. Ve vykreslování jako JavaScriptu a tady těchto věcech, nebo ve výkonu v tom více panelovém zobrazení. Nevím, jak toho dosáhl, a jaký to bude mít praktický účinek, protože dneska upřímně si už nedokážu moc představit rychlejší prohlížeč, teda to vykreslování, ne ten samotný chod. Nechal bych Předně se bychom překvapit. asi měli říct, že ani já, ani ty žádný z nás není technologický expert, abychom jako dokázali popisovat, co přesně se děje pod kapotou toho prohlížeče, proč je to rychlejší. Ale já si dovolím říct, že možný to je. Microsoft má Internet Explorer, který vlastně není pro žádný jiný systém než Windowsy. A díky tomu, že je vlastně napsaný na tělo těm Windowsům, tak dá se říct, že je o dost rychlejší než konkurence. Jo? No, s tím souhlasím. Čímž jako nemyslím, že by byl jako brutálně rychlejší než konkurence. Je citelně, takový svižnější, že? No, to ano, určitě. Ono je trošku těžký to srovnávat, ale určitě je svižný a já si myslím, že třeba hardwareová akcelerace, ta u tohohle toho prohlížeče funguje zdaleka nejlíp, aspoň co se týče prohlížečů na Windows. A podle mě ten Apple tam to má to a Apple to má vlastně ještě jednodušší v tom, že vlastně má tam nějaký svůj hardwareový ekosystém, když to Microsoft že musí počítat s milionama kombinací hardwareu a ovladačů, jo, což Apple takovouhle překážku před sebou nemá. Takže já si myslím, že asi jo, je to možný, že Apple prostě optimalizuje ten prohlížeč tak dokonale, že bude strašně rychle. No, tak to vždycky byla výhoda Apple, že měl pevně svázaný hardware a software, takže mohl jako lépe optimalizovat. Máš to podobné jako u herních konzol, který taky mají jako slabší ten výkon, ale tím, že se jim to píše na tělo, ty programy, tak jsou prostě, vypadají rychlejší nebo svižnější a hezčí než na srovnatelným železe, vlastně na počítači. To určitě. No, ale u toho Safari ještě taková jedna zajímavá věc, že vlastně Google, bylo to loni, kdy prchl od toho vykreslovacího jádra WebKit, který používá i Safari k tomu svýmu Blinku, protože o tom WebKitu říkal, že je už takový nenažraný, zbytečně komplikovaný, že tam je moc toho kódu a proto je to pomalejší. A tak si vlastně vytvořil ten vlastní Blink, který jako je rychlejší, má tam méně řádků kódu a Apple teďka ukazuje, že možná, že to není ten problém. No, ale uvidíme. Já si opravdu nejsem jistý, no, v čem je ten problém. No, ale úplně nejúžasnější věc, kterou Apple představilo v tom OS X, tak je propojení s mobilním systémem. To, kde mohl bodovat Microsoft s Windows a Windows Phonem, tak tohle teďka si myslím, že Apple dotáhl k dokonalosti. No, ještě jsem to nepoužíval, nemůžu to říct, ale tak, jak to prezentoval, tak to vypadalo opravdu výborně. Není to jenom o obyčejný synchronizaci souborů, že by se tam posílal z jednoho na druhý, ale je to, jak bych to popsal. Na notebooku rozděláš nějaký dokument, potom vezmeš do ruky iPad, iPhone a tam to úplně plynule dokončíš. Že nemusíš něco jakoby otvírat, tam to jenom swipeneš gestem a najednou je to na tom mobilu a pokračuješ to úplně plynule. Nevím, jak to má Apple vyřešený, ale vypadalo to opravdu dobře, ale to není jako všechno. Nemáš to jenom o té synchronizaci těch souborů, dokumentů, fotek a podobně, ale i to, jak ty zařízení spolu komunikují. Jedna fakt, co byla zajímavá věc, tak na OS X, pokud máš vedle někde připojený iPhone, tak můžeš telefonovat. Najednou se ten notebook, MacBook nebo jinakší prostě počítač, tak se stane takovým headsetem, a aniž bys měl ten iPhone v ruce, tak můžeš z toho telefonovat. Což Apple na tom pódiu ukázal, když tam ten Craig Federighi telefonoval, to byla taky taková trošku divná scénka. Dr. Dre, teďka Apple koupil za ty 3 miliardy Beats Electronics, výrobce sluchátek, tak tam Craig zavolal tomu doktoru Dre a tak trošku tam spolu mluvili, už nevím o čem, nebylo to důležitý, ale ukázal, že to vlastně funguje a vypadalo to fakt dobře, jo? Já si myslím, že nejdůležitější otázka, jak už to v podobných případech bývá, je, jak tohle to všechno bude fungovat v realitě. Že ukázky bývají takový naleštěný, ale rozhodně to, co zkouší Apple, je strašně ambiciozní. Já nevidím důvod, proč by to nefungovalo. Podle mě to není jako takhle složitý a Microsoft tohle přes nějaký ten svůj ekosystém Skype může udělat úplně to samý. Já jako ty říkáš, že nevidíš důvod, proč by to nefungovalo a přesto podívej se třeba na Skype, jo. Jak dlouho už Microsoft ten program opravuje a furt to není hotový a furt jsou s tím hrozný problémy. Jo, Skype fungoval dobře, dokud byl na jednom zařízení, což byl počítač. A pak najednou přišly chytrý telefony a tablety. A jako současná situace je taková, že prostě Skype pořád, navzdory tomu, že Microsoft se dušoval, že už je to upravený, ale co já vidím z vlastní zkušeností, tak Skype pořád třeba neumí ani synchronizovat zprávy. Jo. Na počítači já si s někým píšu, pak vezmu do ruky tablet a na tabletu o půl hodiny později ty zprávy se ukazují, že jsou znova nepřečtený, jo, jakmile se No, načtu. jak jde, někdy to tam jde i rychleji. No ale vlastně si sám odpověděl, protože Apple to nemusí optimalizovat pro více platform, ale má prostě jenom, má jenom dvě. Dejme tomu, A no, neřeší možná, že další je to tím. systémy. A jinak netýká se to jenom hovoru, ale můžeš takhle i psát SMSky nebo MMSky, což je úplně Jo. boží, protože já nevím jak ty, ale já ani, když byly kdysi starý telefony, tak mě nebavilo psát SMSky, ťukat do toho, prostě já jsem byl na to úplně levej. A na těch dotykových displejích taky jako s tím trošku trpím. Není to úplně optimální. No, není to optimální, ty dotykový displej, s tím souhlasím. Ale jo, je to určitě fajn, pakliže sedíš zrovna u počítače, tak je prostě mnohem je logičtější a jednodušší prostě namačkat něco, že jo, na té klávesnici, co máš před sebou, než abys šáhal po telefonu. Je znova jako takovýhle funkce už slibuje, já nevím, třeba Viber, jo, který má klienty pro mobily i pro počítače a je teda taky teoreticky možný jakoby s ním tohle to dělat, jo, i když asi ne tak úplně plynule. No zvlášť, že hovorů asi teda ne. Ale je to Ale super, no. jinak v OS X tak ještě ukázali spoustu takových designových zlepšováků. Budou tam samozřejmě nové tapety, tu horní lištu, která byla vždycky jako bílá nebo světlá, tak můžeš si přepnout do tmavé, což je fakt jako revoluce. Ale tam i zajímavá věc, kterou taky trošku převzali z Aera, z Windows Vista, těch novějších, tak že ty okna jsou takový trošku poloprůhledný. Nemá to vůbec žádný praktický efekt, nebo praktické využití. Efekt to má, ale nemá to praktické využití, podle mě. Ale vypadalo to jako hezky, no. Vypadalo to trošku jinak a ten uživatel si uvědomí, že tam je nějaká změna, tak možná, že bude jako z toho nadšený. Tohle to je jakoby munice pro mě další, když já říkám, že Apple úplně neví, co sám se sebou. Prostě Apple má krizi identity, podle mě. A výsledek je, že už tam není ten vizionář Steve Jobs a najednou Apple dělá prostě všechno možný a zkouší, co může a nemůže. A výsledek je, že zkouší kopírovat konkurenci úplně ve všem, jo, A třeba. to není vyloženě kopie. V tom Airu to byly jenom průhledný rámy oken, ale tam jsou přímo jako by ty okna Jakože ten průhledný. obsah těch oken, jo, je průhledný, nebo jak to myslíš? Některé části, máš tam třeba nějaký lvej panel, kde máš nějaké nastavení nebo něco, tak to je průhledný. Ale jenom když s tím, jak, toho si normálně nevšimneš, to je, tam je ten efekt, nebo ta průhlednost je fakt nějaká minimální, ale když jako s tím budeš hýbat nad plochou, tak uvidíš, že tam něco mění. No, není to. Neřekl bych, že to jsou omalovánky, jak se říká o Windows, ale je tam ten efekt vidět. Je zbytečný podle mě, ale No. určitě by mě to neurazilo nějak. No a ještě jedna tam je taková zajímavá věc. Apple trošku znova vylepšil iCloud, se kterýho znova udělal, už to bylo kdysi, když se to ještě jmenovalo Mobile Me, tak to fungovalo podobně jako třeba Dropbox, SkyDrive nebo Google Drive. Ale pak z toho byl jenom iCloud, který byl takový jenom jednoduchý synchronizátor dokumentů nebo fotek a teďka z toho zase udělali jako takovej cloudový disk, že bude to i dostupný pro Windows a vlastně budete mít ty funkce Dropboxu a těchto těch služeb. Tím, že to bude i na těch mobilních platformách, pro Android ne, ale bude to jako na Windows, což je jako jediný systém mimo ty jablečné. No já jsem chtěl říct, že Apple tam psal někde právě u toho, že je to dostupný pro všechny platformy a teď tam byly vypsané, že jo, OS X, iOS a PC, no a samozřejmě jako není tam Android, jo, což teda nevím, jestli takhle si Apple představuje všechny platformy. No, Vynechat platformu takhle důležitou, to je docela napováženo. pokud tam ještě přetrvává nějaký duch Steve Jobse, tak se tomu nedivím. Ten vyhrožoval Androidu nebo Google termonukleární válkou, takže ten Android ještě nevzali na milost. To Ani s jo, ale. tím, už se hodněkrát mluvilo o tom, že třeba přinesou iTunes pro Android, ale ještě pořád nic nevyšlo. Ani o tom nemluví. Mluví o tom jenom v těch negativních souvislostech, což mi taky ještě připomíná, když Cook zase vždycky na těch konferencích ukazuje nějaký grafy, kde srovnává Apple a konkurenci. a vždycky ten Apple tam vychází vítězně. Vždycky se najdou nějakou tu statistiku, kde je Apple lepší. No. Takhle to bylo, ukazoval, jaké pokrytí nebo kolik procent zařízení už obsahuje nejnovější iOS 7. To bylo, myslím, 89%. A kolik poslední Android, ten 4.4 KitKat. A to bylo asi 9%, jo. A ten čas na to rozšíření vlastně byl asi stejný, ale na tom Apple prostě to je rychlejší. Apple řekne, najednou to mají všichni, a když řekne Google, tak to mají Nexusy a pár dalších zařízení, pozdě. Jo, není to úplně jednoduchý. Dobře, a proč teda jakoby u toho iCloudu podporují Windowsy a ne Android? A já si odpovím, podle mě oni Windowsy neberou jako hrozbu asi zřejmě. To ne, ale jaký si chceš vyměňovat soubory s Androidem? Na tom Windows pořád si nějaký, já nemám rád to slovo, ale produktivní, jo? Že tam vytváříš dokumenty, soubory a tak, že to je ten pracovní nástroj, se kterým bys to chtěl synchronizovat. Na tom ten iAndroid nebo vůbec ty mobilní platformy, tak jsou spíš pořád, nebo já je tak považuji za ty prohlížeče, za ty, kde to jenom konzumuješ nějak. Jo? Tak možná proto. Možná, že někdy něco přinesou i pro ten Android, ale nevím. No, to, co jsi řekl, ku podivu dává smysl. A Kupodivu. vrátil bych se ještě k těm statistikám, to teda rozhodně ukazuje, že Apple žije ve svý nějaký pokřivený trošku realitě. Protože, ale tohle to oni s těma číslama dělali vždycky, jo? Že, jak jsi říkal, vycházeli vítězně. Já si pamatuju prostě, když měli iPady, byl to strašný boom. Jo, tak ze začátku, když se chlubili tím, jak jsou první, tak opravdu byli první. Jo. Neměli žádnou konkurenci a já si pamatuju, dneska sice Android jako už na tabletech jede, ale jako ze začátku se úplně nechytal, třeba ještě ten trojkový Android. A Apple postupně přicházel o to první místo a pořád ale jako by si vybíral takové statistiky, které ukazovaly třeba procentuálně prodali jsme prostě o tolik iPadů víc než loni a neřekl prostě ale absolutní číslo a pohyboval se v těch procentech, jo, a jako by snažil se tím říct, jako my jsme furt sakra dobrý, ale ve skutečnosti už mu pořádně ujížděl vlak, jo. A teď tady to máš s těma statistikama taky, on tady porovnává neporovnatelný, prostě nemůže porovnávat svůj uzavřený ekosystém, kde je plně brutálně jednoduchý povýšit všechna ta zařízení na nejnovější operační systém. No, jak vidíš, tak to může dělat. A od Apple už se to čeká. Já myslím, že ty statistiky tam jako na té přednášce, to tam tvoří úplně minoritu a není to důležitý, ale ti lidi se baví, Ale když to tam jako takhle s tím úsměvem jako Tim Cook říkal. No. lidi se baví, ale jako, co když to někdo bere vážně? Já se bojím, že spousta lidí to bere vážně, tohleto. Pak No, tak prostě ať berou, tak. vycházejí ty zprávy prostě. A 89% uživatelů má iOS 7 a nejnovější Android má jenom prostě 9% a Android je fakt strašný. No. Nebo No, ale Windows v tomhle Android strašný. je strašný. No. Ne, tak využívá těch děr, který konkurence nechává. No, já to chápu úplně. No já nevím, já když jsem prostě slyšel toho Tima Cooka, jak tam říkal, u Windows 8.1 je používáno pouze 14% ze všech prostě počítačů. Tak jsem Ale si byla to říkal, pravda. Důležitý je, že Apple, nebo teď si možná nevybavuju, v minulosti párkrát jako zalhal, nebo tam ty statistiky si přiohnul možná trošku víc, ale letos to jsem to tak kontroloval, tak podle mě říkal pravdu i s tím Androidem, a potom ještě porovnával to, jakým způsobem rostou prodeje Maců, jo, že celý trh s počítačema za poslední půl rok. Apple to počítal ve svým fiskálním roce, který začal ve čtvrtém čtvrtletí kalendářního roku 2013. Tak tehdy měl Apple první čtvrtletí fiskálního roku 2014. Je to trošku složitější, ale vlastně ty účetní roky jsou trošku jináčí. A tak počítal ten fiskální rok 2014, tedy ten, no, jsou to, vychází to na dvě období, půl rok, a Apple tam vycházelo, že ty prodeje Macu šly o 12% nahoru a prodeje normálních, jako obyčejných, nebo ne obyčejných PCček, ale celkově trh klesl o 5%. Což jako je pravda, to vychází z údajů IDC, teda pravda, oni to tak jenom odhadujou, ale Apple to uvádí asi na pravou míru, protože o to má větší přehled. Ale jako nelhal v tom. Trošku se Jo, to přizpůsobilo, protože Apple vzal do úvahu ty dvě silná období, že tam byly ty Vánoce a Apple tam představoval nové produkty, měl tam Mac Pro, teďka má ty nový levnější MacBooky Air a měl tam jako spoustu nových produktů, takže když jako něco Apple uvede, tak ty prodeje vždycky jdou nahoru. A třeba za celý kalendářní rok 2014, 2000, kecám, 2013, tak tam taky měl vlastně jenom asi 1% růst, nebo nebylo to jako nějak dramatický. No. no, jako Apple nelže, jo? Nebo minimálně tenhle ten rok. Já Ten nelhal, neříkám, no. že lhal, ale přece vždycky je důležitý kontext. Žádný data bez kontextu v podstatě nemají cenu. A důležitý je říct, že těch uživatelů, jak on říkal, že 14% uživatelů osobních počítačů má Windows 8.1. No ale přece jako těch 14% je mnohem větších než celá základna prostě Maců, že jo? Ale on nepočítal s tím, jak je velká je ta uživatelská základna, ale jak se během No to, já vím, ale roku nebo 2 let prostě rozšířil ten systém. já vím, ale jako mně přijde stupidní prostě tohle to prostě jako říkat. Jako trošku tam srovnávali jablka a hrušky, ale no, máš asi pravdu. U toho OS X, tak tam ty updaty vlastně tu předposlední verzi už, nebo teď je to vlastně poslední aktuální verze Mavericks, tak rozdali všem zdarma. Prostě kdo měl nějaký starší systém, teď nevím od kterého čísla, tak měl update zdarma. Už prostě od té doby už budou ty systémy zdarma. A to jako je fakt jistý, že to takhle bude jako na věky? No na věky ne, ale Mavericks byly zdarma a teďka ten Yosemite tak je taky zdarma. Takže předpokládám, že ty další asi už taky takhle jako nechají. Že na tom systému se ani nevydělávají, že chtějí vydělávat na službách a na tom hardwareu, ale ten systém tam ne. O, tak to je jasný, že. No a u Microsoftu je ten problém, že měl velký podíl Windows XP, Windows 7, no ale potom zdarma nic neuvedli, že jo. Uvedli zdarma update Windows 8, Windows 8.1 na Windows 8. Jo, ten byl zdarma, ale vlastně taky, když si to tak vezmeš, tak ty podíly teďka Windows 8 a Windows 8.1, tak jsou nějak stejný, ne? Tam je to nějak 7 a 7%, nebo nějak takhle, Je ne? to hodně podobný, ale teďka myslím, že v minulém měsíci se poprvé stalo, že vlastně ten podíl Windows 8.1 jakoby překročil No podíl Windows 8. ale No. i tak Windows 8.1 jsou na trhu už jako, já nevím, 3/4 roku? Možná? No, Na od podzim to podzimu, představovali, no. ne? No, No na a podzimu. pořád, proč ti lidé nepřešli na ten novější systém z těch osmiček původních, když to je zdarma? Ale moje teorie je, podívej se třeba na prohlížeče, jo. Dřív jako byly prohlížeče, které neměly žádný automatický aktualizační mechanismus. Jako ty lepší prohlížeče prostě tě upozornili, že si máš stáhnout novou verzi. A byla spousta lidí, kteří si tu verzi prostě nestáhli, protože absolutně netušili, která bije a bylo jim to jedno a ignorovali to. A já si myslím, že tady to je nemlich to samý. Jo? Ale Microsoft tam přece to upozorňuje, že je nová verze, ne? Tam, když klikneš na ten Ale Windows jo, Store, tak ale tam ono to tě je. to upozorňuje. Ono tě to upozorní. Když jdeš do Windows Store, tak tam vidíš, jo, stáhněte si Windows 8.1, je to zdarma, ale podle mě lidi to ignorují, protože nevědí, co to je, bojí se, co to udělá, bojí se, aby něco nezmrvili a prostě neřeší to. Jo. Stávající počítač jim funguje, tak co by tam hrotili? Jo. No já hlavně Absolutně nechápu. netuší nic. Já hlavně nechápu, proč to vlastně vydávají ve Windows Store, proč to nedají přes Windows Update, že jo, jako povinný. To je opravdu dobrá otázka. Někdo v Microsoftu prostě se rozhodl, že to takhle bude. Jo. Když tady píšu si, musíme se na to zeptat tady český pobočky a ta bude vědět. Ne, oni nám nic neřeknou. To vím docela jistě. Každopádně, jako Microsoft už přístup změnil. Jo. Vlastně letos na jaře vydal ten takzvaný jarní update. Já tomu tak budu říkat, protože říkat tady Windows 8.1 update. To je prostě úplně nejblbější jméno, jaký znám. Takže ta jarní aktualizace už právě vyšla přes Windows Update, to znamená, že se automaticky instaluje hnedka od toho měsíce, kdy to uvedli. A Microsoft dal jasně najevo, že chce, aby to všichni měli. A sice tím, že on teda pak od toho upustil, ale když teda uvedl ten jarní update, tak řekl, všichni si to musíte nainstalovat, protože za měsíc, pokud nebudete mít ten update, tak pro ty základní Windows 8.1 nebudou žádný další aktualizace. Jo, takže on si to vloženě vynutil u těch lidí. No a to jsme odběhli už teda hodně k tomu Microsoftu. Teď vrátíme se k tomu Ale ne, tak já si WWDC. myslím, že ty paralely prostě k tomu Appleu tam prostě furt jsou. No, ale myslím si, že Apple jako kritizoval, nebo smál se té konkurenci jako právem, že i kdybychom právě vzali ten počet lidí, kteří jako nepřešli z těch osmiček na těch 8.1, tak je to pořád jako zajímavý číslo. Když Apple vlastně tam taky říkal, že teďka je v oběhu asi, já nevím, kolik 80 milionů Maců a snad na 40 milionech běží OS X Mavericks, možná. Vlastně to je taky těch 50%, no, takže je to No, no, trošku podobný jako u toho, u těch Windows. No ale zpět k tomu iOS 8. Ten nemá žádný kódový název, ale to neměli ani v minulosti. Na první pohled se oproti 7.4 moc nezměnil, ale výhodou asi bude trošku jako takový doladěnější chod, protože to u té 7.4 bylo hodně vytýkáno, že ani na tom jako nejnovějším hardwareu, takže to neběželo úplně plynulé, tam byly ty animace trošku jako zasekaný a na těch starších zařízeních jako fakt bylo to takový jako paměťově nenažranější, což může potvrdit i sám jako na svém iPadu. Takže tohle by tam trošku měli vyladit. No a je tam hodně zajímavých novinek. Je tam interaktivní notifikační centrum, okopírovaný teda z Androidu, abych tak řekl. To znamená, že ti přijde třeba SMS-ka a ty nejenom, že uvidíš, vlastně teďka i ten notifikační panel má třeba Windows Phone 8, což ty určitě víš. No a přijde ti SMS-ka, ty tam si rozjedeš tu roletku směrem dolů a uvidíš, hele, píše ti tady Franta Novák, něco, něco. A ty, když na to klikneš, tak tě to nepřesměruje do aplikace pro SMSky, ale objeví se ti tam takový mini editor, do kterého můžeš napsat jako odpověď, hele, OK, už tu, jsem na cestě a podobně. A takhle to může být jako u všech aplikací, podle toho, jak si to ten vývojář jako naprogramuje. Což je úplně jako dobrá věc. To je, myslím si, bezva. Mimochodem, mělo tam něco podobného mělo být ve Windows Phone 8.1, ale nakonec to tam teda není. Škoda. No. A v těch, aby tam toho kopírování nebylo jako málo, tak v té notifikační niště ještě přibudou widgety. Nebudou teda na ploše jako u Androidu, a nejsou to teda ani jako ty interaktivní dlaždice, nebo živý dlaždice jako na Windows Phoneu, ale budou tam prostě mini aplikace přímo v té notifikační liště. Že tam budeš mít takový, já nevím, sportovní výsledky, živý a podobně. Což je podle mě jako fajn, že tady tohle převzali. Lidi jim to vytýkali, dali to tam, teďka budou lidi určitě jako řvát, nebo takový ti zarytí Androidáci, hele, Apple to teďka kopíruje z Androidu, a zase ten Android byl vzor a prostě Apple je škaredej a s Androidem bojuje, ale sám z něj kopíruje, ale tohle, jako my dva tohle nemusíme řešit a ani naši čtenáři, doufám, to taky jako takhle neřeší. No, tak ty fanbojové budou vždycky říkat, a tamhle ta firma kopíruje naši firmu prostě a ta naše je prostě nejlepší, ale... No a ještě tam je jedna taková kopie, nebo možná víc. Apple teďka v iOS 8 nabízí uživatelům, aby si nainstalovali jináčí než tu originální klávesnici od Apple. Už podporu už ohlásili jako takový ty významné firmy, které dělají ty náhradní klávesnice pro Android, což je Flexi, Swipe a SwiftKey. A za tohle jsem fakt jako rád. Ta Appleovská klávesnice mi přijde fakt špatná, nepohodlná, když chceš psát s diakritikou, není to prostě ono. Je tam podle mě špatný slovník, špatná predikce slov, nejsou tam ty swipe gesta, na který už jsem zvyklý, ale takže za tohle určitě budu rád a určitě budu první, kdo se to nainstaluje. Ale Apple představil i svoji novou klávesnici, QuickType, která má takový trošku lepší slovník s predikcí slov, že to něco píšeš, tak ti to jako dopředu napovídá, co bys asi chtěl napsat, ale tahle funkce stejně nebude dostupná u nás v češtině. Bylo tam asi, já nevím, 20 jazyků, ale ta čeština mezi tím nebyla. Takže tak, no. A Ale je tam... já se bojím, aby iOS 9 nebyl založený na Androidu. To asi ne, ale... Že se mu tak začíná jako přibližovat trošku. Ale jako ty funkce se prolínají na těch systémech. To máš, jeden kopíruje, jeden přijde s něčím a ten další to skopíruje. Já bych to zase tak nebral. Pokud budou kopírovat ty dobré věci jenom, tak to je super pro uživatele Ne, a pro všechny. určitě, jakoby bez toho kopírování to v podstatě nejde. A já si myslím, že není potřeba řvát, hele, oni nás skopírovali, protože to se prostě děje úplně běžně. A pokud to skopírují a třeba k tomu ještě přidají něco svého trošku lepšího, tak jako proč ne, s tou budeme všichni jedině těžit, že jo? No, určitě. Ale obloukem se vracíme k tomu, jak jsem říkal, že Apple prostě není výjimečná firma. Že vlastně všichni jsou tak nějak jakoby na stejné úrovni, jo, když to trošku jako zjednoduším. Když řeknu, že Apple to dotáhne všechno do toho zdárného konce, tak budu asi za ovci, že jo? Ne, tak ne, jako to si myslím, že máš pravdu, jo, protože Apple souvisí to teda s tím, že oni prostě mají omezený ekosystém a není pro ně problém to všechno vyladit, ale je prostě pravda, že díky tomu, jak je to omezený, tak vlastně oni jsou schopní to dotáhnout opravdu do konce. V tom souhlasím. Jinak k té klávesnici, nově tam přibylo další, já nevím, asi 20 jazyků pro hlasové diktování a mezi nimi je i čeština a slovenština, což Apple, teda Google už to má taky. A to si myslím, že takový první krok k tomu, aby u nás byla česká Siri. No, že už No. Apple nebo iOS už jako dokáže rozpoznávat tu českou mluvu, tak jednou se přece naučí už jenom ty příkazy a hotovo, ne? No svým způsobem jo, tady je rozhodně jakoby nejtěžší, absolutně nejtěžší je udělat podporu pro ten jazyk v tom, aby ten hlasový asistent rozuměl tomu, co říkáš. A zrovna čeština má strašnou nevýhodu v tom, že je to komplikovaný jazyk. Angličtina je docela jednoduchá, ale čeština je komplikovaná a je to ještě jakoby stížený všechno tím, že Česko je malý trh a jako malý trh prostě si nejsem úplně jistý, kdy se ty podpory dočkáme. No. Takže, jak říkáš, je to takový první krok, ale furt se bojím, že jsme asi ještě strašně daleko. No já třeba myslím, že Google ukazuje, že i když jsme malý tech, takže tady se vyplatí to nějak o ty uživatele trošku bojovat. On taky sice ještě nepředstavil všechny ty svoje aplikace a služby i u nás, ale třeba tu hlasovou podporu v češtině tak už má jako dobrou. Má i teda hlasové rozpoznávání, i hlasový syntezátor, třeba můžeš si to vyzkoušet, já nevím, v překladači. Je takový sice ještě trošku robotický, ale podle mě už funguje docela dobře. Ale je právě zajímavý, že to říkáš, protože tady můžeme sledovat, jak se různé firmy staví k různým problémům. Protože třeba Microsoft, já nevím přesně, čím to je daný, ale jako tváří se jako, že Česko je malý trh a nevyplatí se tady zavádět předplatný Xbox Music. Jo, Microsoft vůbec je strašně pozadu, prostě, že by třeba Cortana přišla do Česka. Cortana, to tak... by musel být přiložený aspoň, nebo lokalizovaný dobře Bing, já nevím, ten Cortana A to je přesně ono, co jsem se tak jako bavil s různýma lidma, tak opravdu dá se, že mi potvrdili, že opravdu třeba český Bing, který je v podstatě základem Cortány, byl by to první krok k tomu, aby Cortana byla v Česku, tak český Bing prostě jen tak nebude. Protože Česko je malý trh, mně přijde, že jako Microsoft se o Česku už úplně nezajímá. Že sice máme český Windowsy, ale bojím se, že u toho jsme skončili. No jako Microsoft je asi jediný, kdo ještě tady se může protlačit s novým vyhledávačem, protože to může právě vzít přes ty systémy, že to je tam určitě, integrovaný určitě. Windows a Windows Phone, a jinak jako... vlastně to by jako pohořilo s tím. Ale ještě k tomu hlasu, no. Tak já nevím, to už bylo ve Windows Vista asi, Microsoft má jako strašně dlouhý zkušenosti s tím hlasovým rozpoznáváním. Tam už vlastně v těch Vistách byly nějaký jednoduchý hlasový ovládání. Bylo to sice jenom v angličtině, ale už to fungovalo. Ale prostě o tom se nemluvilo. Bylo to takový jako předchůdce Siri. Jo, jo. Tam si mohl jako mluvit, co ti to má dělat, mohl si, jo, kde to má kliknout, mohl si namluvit nějaký dotaz. O tom se nemluvilo. Přijde Siri, která umí vlastně to samý, jako trošku víc a trošku pohodlněji, ale prostě najednou je z toho revoluce. I když už tu revoluci trošku jako napočal tam Microsoft. Neuměl to dotáhnout do konce. Prostě on neumí podle mě neumí. Tyhle ty věci pro spotřebitele. Respektive Microsoft, víš co, Microsoft on to dotáhne do konce, ale trvá mu to úplně strašně dlouho. A vezme to ostatní. Ano, když už to mají ostatní a vezme to přes různý výhybky a kličky a zatáčky. Já si myslím, že můžeme říct, že první verze čehokoliv u Microsoftu obvykle nejsou moc dobrý. A on prostě za 10 let z toho udělá fakt dobrý produkt, ale trvá mu to. Xbox no. První, tvla pecka, ne? No, jako já jsem ho teda doma neměl, takže jako k tomu ne, se to nebudu vyjadřovat, ale... Moc randomní. Jinak já jsem ještě chtěl k té Siri říct, že tu možná nemluvili o těch vylepšeních, ale je tam vyhledávání nebo rozpoznávání písniček přes Shazam, o co už se trošku vidělo dopředu. A je tam zajímavá věc, že vypadá to, že iPhony nebo iPady tak budou na pozadí poslouchat, co ty říkáš. Jo? Protože když ty řekneš hlasový příkaz Hey Siri, což je teda podobný tomu, co má Google, buď v brýlích to má jako OK Glass, anebo má to teďka v Androidu, tak tam je OK Google, tak najednou ta Siri jako, jo, tyjo, co se děje, a najednou jako a ty potom už jako nadiktuješ ten příkaz. To taky Ono jako skopírovat, to je fajn. už se tohle to tlačí i do toho Chromu desktopového, že jo? Kdy říkáš OK No, Google. tam to tak funguje, nefunguje, ale moc jsem tam k tomu jako nepřišel na chuť. Možná, že to je tím, že to jako u No. nás jako nejde, ale... Ono to u nás nejde, ale třeba ani tam to nefunguje jakoby kontinuálně, jo? Že by tě to kontinuálně poslouchalo. Ne, ty musíš přijít do toho vyhledávacího okna a tam teprve tuším, že to začne reagovat jakoby na ta slova OK Google. Jo, já si třeba nejsem úplně jistý, jak je možný, aby tě Siri furt poslouchala, protože to podle mě musí být strašně náročný na baterku, ne? No, já myslím, že ani ne. Určitě to má nějaký nároky větší, ale... Já si zase myslím, že důvod, proč jakoby tě ty hlasoví asistenti neposlouchají neustále, je právě ta baterka, jo? Že proto tam je tlačítko, který ty musíš zmáčknout a oni se tě zeptají. Dobrý den, co si přejete? No, já tuhle funkci jako první mi jsem ukázal Motorola. Ukázala Motorola v tom jejich teďka tom top telefonu Moto X. A jako nevím, že by tam to nějak působilo nějaký obtíže baterce. No tak tím líp, že jo? To je Jako vždycky se dá další. pro tohle tam jako vytvořit nějaký dedikovaný čip, který se bude starat jenom o tady toto, prostě o ty Určitě. funkce v té nečinnosti. Ale nevím, jak to bude mít Apple třeba v těch nových iPhonech. Ne. A hlavně nevím, jo, oni řekli, že tam tahle funkce bude, ale nevím, jestli to bude i v těch starších zařízeních. Teďka si nejsem jistý, jo. Možná jo, možná ne. To jsem si jako nezjišťoval a uvidíme. Každopádně tohle to je jedna z mála věcí, jako na který jsem opravdu zvědavý, jo, do budoucna, jak se to vyvine. No určitě. Teď si představ, že máš... Jo, i to hlasové diktování je strašně užitečný. Jako budeš Je, třeba... je. My budeme psát články tím, že budeme držet telefon v ruce, budeme ležet někde prostě lejáru někde venku Ježíš, to bude nuda. a budeme jenom mluvit. No, Sice já. horší to bude jako třeba s formatováním textu do vkládání odkazů obrázků, ale souvislý text, to A je tak to paráda. dáme to na web neformátovaný, tyjo, co se s tím budeme jako mazat. Tak, kde jsme to skončili, jo. Apple se snaží propojit chytrou domácnost v nějaký ucelený formy. Představil nový rozhraní uživatelský aplikační rozhraní HomeKit, který když prostě implementuje tady nějaký termostat a tady lednička a pračka a rychlovarná konvice, žehlička a tyhle ty věci, tak oni budou všechny spolu navzájem komunikovat a třeba vysílat nějaké zprávy do tvýho iPhoneu nebo počítače. Třeba lednička ti zahlásí, že tady došlo mlíko, a přijde ti na mobil zpráva. Opět to není jako žádná revoluce, protože o tohle se snaží Google i Microsoft, To a už strašně dlouho, jo, to ale opravdu. Apple má právě sílu tady těchto výrobců, jo, že věřím, že oni to jako se budou snažit do těch svých produktů protlačit. Já se trošku A bojím hlavně ještě tohle. z toho, to trošku souvisí s tou Siri, že ty budeš moct přes tu Siri ovládat i ty ostatní přístroje. Jo, že řekneš, budíš světlo a rozsvítí se ti světlo chytrý. Ale jako tyhle ty inteligentní domácnosti, to už fakt Microsoft už to ukazoval před, já nevím, 10-15 lety. Ale nedotáhl to k té dokonalosti. Byl to vždycky takový tehdama, takový ty, měl ty svoje byty vybudovaný, kde to jako představoval. Ale opět jako nedotáhl to nikdy jako do toho, aby si to mohl obyčejný člověk koupit. Možná, že to má doma Bill Gates, ale jako tady Franta z Horní Dolní, jako to nemá šanci si koupit. Já si myslím, že Franta z Horní Dolní si to ještě dlouho nekoupí asi. No, bude to asi drahý, jo. I ty, už teďka máš vlastně ty chytrý produkty, nějaký chytrý žárovky, které jsou propojený přes Wi-Fi, vlastně se vším možným, a jsou dražší než normální věci, ale já si myslím, že tohle je jako budoucnost, že bude takhle všechno souviset se vším. Na jednu stranu je to bizarní, ale rozhodně ten internet věcí má něco do sebe a je strašně fajn, že třeba jedeš autem domů z práce a tvůj telefon nebo ten asistent v něm vlastně ví, že jedeš domů a ví, že tam budeš třeba za půl hodiny a já nevím, je zima, tak třeba zapne topení, jo, aby ten byt už byl vytopený ve chvíli, kdy ty tam přijedeš. Jo, a takovýhle vychytávky, já si myslím, že je to hrozně fajn ale na druhou stranu, když takhle řekneš, že žárovka má Wi-Fi, tak si říkám, Ježíš Maria, to je strašně bizarní tohleto. No to je. Ale mluvíš o tom termostatu, tak ten tam vlastně je a už ho Apple podporuje a je celkem sranda, že tu firmu teďka kupuje, nebo už koupil, teď si nejsem jistý, Google. Je to teda firma Nest Labs, a oni vytvořili vlastně ten chytrý termostat a ten kouřový hlásič nebo detektor. A ta vlastně ty produkty toho Nestu tak jako připomínají, tam to právě rozdělí nějací bývalí inženýři Apple. A i ty produkty vypadají, jako kdyby tam prostě bylo logo jablko a nakousnutý, tak si řekneš, jo, fajn, jako tohle sedí. Ale koupil to Google. No, tak tam Apple bude. v té době ještě neutrácel miliardy. Tak tam bude nakousnutý Android. Bude tam nakousnutý Android. No a mimo HomeKit tak představili ještě HealthKit, což je takový zdravotnický zase rozhraní. A to souvisí s těma aplikacema, že iPhone se stane takovou tvou osobní zdravotní kartou. U nás to teda asi nebude takhle fungovat, jo, tam na tom budou muset spolupracovat ti lékaři a pojišťovny a tak. No. Ale bylo by to tak, že bys měl na tom iPhoneu všechny svoje jako zdravotní informace, jaký máš nějaký nemoci, co jsi kdy prodělal. A každý, pokud bys potom přišel někde do lékaři, tak by si to z toho mohl nějak vyčíst. A na tyhle informace by se teoreticky mohly nějak napojovat takový ty různý fitness aplikace, jako třeba Microsoft, teda Apple hodně spolupracuje s Nike, a oni mají tu svoji aplikaci nějakou tu pro běhání a pro ten zdravý životní styl. A takže to tak jako bude všechno souviset a bude ti to říkat, co máš jíst, kdy to máš jíst, jo. Tady, hele, přibral si kilo, běž si zaběhat a tak. Což jako je fajn. Uvidíme, jak to bude fungovat v reálu, ale tohle si taky myslím, že jako takový velký příslib do budoucna. Že telefon se bude o tebe takhle starat. On to nebude jenom telefon, že to budou ty chytrý záchody, které budou vždycky dělat rozbor moči a stolice. Což jako, ale jo, ono to prostě třeba tak opravdu bude. Chytrý záchody ne, ale to se taky vlastně čekalo, že Apple představí chytrý hodinky, který už to má vlastně všechny ty velké firmy už je mají a který ti měří třeba srdeční tep, můžou měřit jako spoustu dalších věcí a že to tě bude jako pořád analyzovat a pořád to bude jako řešit, jestli jsi v pohodě. A případně, pokud zjistí, že najednou vlastně tep nějak nefunguje, tak to zavolá 155, jo, 155 a bude. Nevím, jestli to teda u Apple takhle bude fungovat, ale teoreticky jako je to možné. Ono i prakticky si myslím, že jednou se toho dočkáme. Nevím, jestli to nutně budou chytrý hodinky, ale nějakým takovým způsobem určitě se o nás nějaké zařízení bude starat. Minimálně to můžeme říct. Google měl nějakou podobnou službu a že už ji zrušil, ne? Mám pocit. Google Health. Jo, no, zrušil. No. A odkazoval potom na Microsoft Health, Health něco tak. Cloud. Jo. No, já vlastně nevím, proč to zrušil. Já myslím, že to stejně brzy znova uvedou. On právě Právě. narazil na to, že to nebylo jako podporovaný, že na to všichni jako kašlali. A nebyla tam právě ta podpora těch mobilů a tak, ale já věřím, že někdy s tím ještě, že to jako rebootujou, jako americký filmy se teďka rebootujou, tak oni taky to vezmou znovu a za nějaký ten lepší konec možná. No No. ale zpět k těm dvěma funkcím, o kterých jsem ještě chtěl mluvit, tak jedna byla taková podpora iPhoneů do firem. Že teď je takový ten trend nosit si vlastní zařízení do firem, ale je tam problém s tím, že jako máš na jednom zařízení vlastní jako osobní nějakou komunikaci a tu firemní. A tak Google tam vlastně přišel s takovým odděleným chlívečkem, kde budeš mít vlastně vlastní firemní nebo ty biznisové jako kontakty, e-maily, já nevím, prohlížeč a tyhle věci, že to bude jako by tak stát jako mimo ty tvý osobní věci. Což No jest. Apple už jako podle mě hodně vytlačil třeba BlackBerry z těch firem. A tohle je ještě takový další způsob, jak možná jako vytěsnit ten zbytek těch přístrojů. Tak já Ale nevím, jestli se Apple podaří vytěsnit takový veškerou konkurenci. to ne, ale že jako ještě trošku a zase ukousne trošku z toho podílu. Možná, ale zase je pravda, že třeba Microsoft ve Windows Phone 8.1 právě představil tak jako je, řekl bych, podobný funkce, jo, že opravdu tam můžeš mít firemní účet a je to úplně oddělený od těch soukromých dat a přitom to tam máš všechno po ruce, jo. Ale a znáš nějakou firmu nebo někoho z nějakého biznismena, který by používal Windows Phone? No já neznám žádného biznismena, který používá iPhone. No já právě jo. Já jenom iPhone nebo BlackBerry, ale jako Windows Phone. Já jako vidím dost často, že lidi mají třeba Android, jo, No, Samsung se tam taky trošku do toho tlačí, ale já to zase zase bych řekl, že manipulovat. jako nemám úplně dobrý přehled, jo, o tomhle tom nemám úplně dobrý kontakty. No, opět, jako tohle jsou to trošku, tohle je jako mimo nás, zase to jsou jako služby a funkce důležitý hlavně pro Ameriku. Právě jakoby já tady znám borce, který dělá ve velké firmě a dělá tam prostě nějakýho administrátora, ale v životě bych neřekl, že tam řešili něco jako telefony, jo. Já si myslím, že Česko je přece jen ještě No jako jo, pohled za opicema, u jo. nás je to jako jinačí, v těch počítačích to vidíš, jo. Jo, určitě no. No ale to úplně jako top, která funkcí, která se mi zalíbila, tak je rodinné sdílení. To máš takovou skupinu až 6 lidí, kteří Jakože můžou, prosím? třeba rode, tvá sestra potřebuje srdce. Tady máš, ať No, to píš. takhle Apple ještě jako daleko nezašel, ale přes ten health, jako ty věci, tak možná, že to jedno jako bude. Ale tam jde o to, že v rodině si můžeš navzájem sdílet obsah, který jsi skoupil v těch App Storech nebo iTunes Storech. Takže třeba otec si koupí nový film a ti ostatní se na to můžou dívat. Nebude to teda u všech, co jsem se tak koukal, tak Apple tam měl takovou hvězdičku a že ne u všeho obsahu to bude jako dostupné, tahle funkce. Ale mělo by to tak fungovat. Jakože samozřejmě ta další strana to nebude muset kupovat, že jo, ty věci. Jeden to koupí a ti další to budou moct využívat. Což u té hudby a filmu jako dává smysl, protože domů, když si koupíš prostě DVDčko nebo CDčko, dneska už asi nikdo nedělá, ale prostě když ti tak kdysi bývalo, tak taky se koupil jenom jeden a ne, že máma, táta, všichni si koupili vlastně 4 DVDčka stejně, že jo. Takže to A jako to sdílení tam dává smysl. Možná trošku. tak oni si to stáhnou z internetu, že jo, to mají na disku a No, jako předávají si to na flešce. u nás, jo, že si to taky někdo No. stáhne, prostě dají to někam na nějaký NAS a taky si to všichni stavují to, ale No. Amerika nebo ten západní svět je v tomhle trošku jiný. No a kromě toho, že tam sdílíš teda ty věci přes ty nakoupené v těch storech, tak tam ještě sdílejí třeba fotky, mají takový společný fotoalbum, do kterého každý koláduje svoje fotky, můžou mít společný kalendáře nebo různé upomínky, můžou navzájem se koukat, kde ten druhý je, nebo kde nějaký leží ten telefon toho někoho jiného, nebo tablet, což je taky fajn. Velký bratr 3.0. Ano, velký bratr 3.0. Akorát, že můžeš sledovat jenom tu svoji rodinu a proti tomu asi nikdo nic nemá. No a taková jako No, já hodně... bych teda nechtěl, aby mě někdo sledoval, Tak upřímně. ty tam je jako volitelná funkce, že jo? Ty nemusíš nikým něco sdílet. A nebo když už Ale budeš něco sdílet, tak to můžeš jako asi nastavit si, co já si všechno myslím, že budeš. jako kdo by si tohleto dobrovolně zapínal, to teda. No, jako dítě si to dobrovolně nezapne, ale rodič to zapne tomu dítěti. No a tam je ještě s těmi dětmi, tak tam souvisí jedna věc, takže rodina může sdílet třeba jednu platební kartu, což je právě důležitý u těch dětí u nákupů, že vlastně všechny ty nákupy budou teď jako dozorované tím správcem karty, což bude třeba otec nebo matka. Takže už nebude hrozit, že by dítě nakupovalo, aniž by o tom ostatní věděli. Ten člověk, který má tu hlavní kartu, tak mu vždycky přijde nějaký upozornění a hele, tady ten člověk, ten a ten, si kupuje tady vlastně nějaký doplněk do Angry Birds, jo, schval to, klikne nebo zamítne. Tak takhle to bude fungovat. Což Apple jako zase trošku dalším způsobem reaguje na ten problém, který měl loni, a nejenom on, vlastně Google byl kvůli tomu kritizován, ale u Apple to došlo, myslím, až k tomu federálnímu obchodnímu úřadu. Byl z toho takový skandál, že když si nainstaluješ novou aplikaci, zaplatíš za ní, nebo vlastně si jenom nainstaluješ, tak u toho musíš zadat heslo. A když ho zadáš, tak potom máš 15-minutové okno, v rámci kterého už to heslo nemusíš znova psát. A když tě ta aplikace potom vyzve k tomu, že si chceš něco koupit, nějaký doplněk, tak už to heslo nemusíš psát, jenom to potvrdíš OK. Což ty děti samozřejmě nevěděli, třeba jenom číst, jenom klikali OK, OK, OK. Nevěděli to a nějaká jedna prostě holčička tam utratila, nevím, asi 2000 dolarů. Celkově z těch lidí, kteří se ozvali, to bylo, teď nevím, možná kecám, 30 milionů dolarů. No a Apple to musel nějak vyřešit, tak nakonec to teda vyřešil. No a teď k tomu přidal ještě tady tohle, že ty děti tam nebudou mít vlastní jako kartu, nad kterou by tam měli kontrolu oni, ale vlastně bude to řídit ten rodič. Já si myslím, že je to fajn, ale já bych hlavně dítěti nikdy nedával platební kartu vůbec do ruky. No ani tam bych už je... nebudeš jako dávat do ruky, tam Ne, já bych je pokud... ani nenechával prostě, aby si tam cokoliv kupovali, že jo, prostě jednou za rok dostanu pod stromeček novou verzi Angry Birds a tím to hasne. No, já asi taky, ale jako lidi jsou různí a všude to Mně funguje trošku přijde, jinak. jakoby, že možná jako třeba v té Americe je to trošku možná benevolentnější než u nás, co se týče výchovy, a že opravdu jakoby, ty děcka tam mají větší moc a dostanou víc a No, můžou asi si jo. koupit, co si chtějí. Jo? Já si myslím, že třeba my na to úplně až tak zvyklí úplně nejsme. No. Já jsem řekl dvakrát úplně. Úplně, no. To A vystřihnu. protože to je úplně, jako úplně, to myslíme jako úplně vážně. Ještě tam teda jedna drobnost. Apple tam má ty svoje zprávy, kterými jako chce nahradit třeba normální SMSky. A ty tam přidal i takové šikovné funkce pro nějaký to skupinový textování, ale můžeš tam i posílat hlasový a video vzkazy nebo fotky. Což je teďka taková velká konkurence třeba pro ty WhatsAppy, Vibery a podobně. A tohle jsem teda zvědavý, jak to ovlivní nějaký ten mobilní, nebo ten vývoj těch mobilních služeb. Já nevím, jako Apple je docela v pytli, když to jdeme školem a kolem. Protože Proč? Apple ty služby komunikační moc neovládá a neovládne, protože nemůže. Ale nemusí ani. On má Ale... takovou velkou uživatelskou základnu. Já nevím, teďka oni říkali, kolik to bylo, tyjo, 800 milionů možná těch zařízení z iOS, a to je Ano, prostě 800. základna jak kráva, jako tam oni nemusí se snažit jako nějak růst dál. A hlavně s tím přišel teď možná iOS 7, tam je jedna jako šikovná věc, že ty v podstatě už ani nemusíš telefonovat nebo psát přes operátora. Pokud ta druhá strana má taky iPhone nebo něco z iOS, tak ji prostě napíšeš, že to se pošle jenom jako přes net. A můžeš takhle i stejně volat, i video volat. No a tohle je takový jako pokračování toho. Jo, že ten FaceTime tak je tam do toho takhle vlastně zaimplementovaný. Jo, vlastně o to se teďka se snaží trošku i Microsoft se Skypem, ale ještě to tam jako není takhle úplně transparentní. Ale u toho Apple to je a funguje to a je dobrý podle mě. Pokud jako nechtějí ovládnout ten komunikační trh, tak jako dobrý, ale... Kdyby chtěli, tak uvedou ty aplikace pro jináčí platformy, no, No a nechtějí. to je ten problém, jo. Vlastně všechno to funguje v rámci jedné platformy. Ale oni to berou jako výhodu, ale oni si řeknou, tady to máme úplně skvělou Jasně, funkci, jasně. kup si iPhone. Apple má trošku jináčí jako tu filozofii než jako ostatní. Že se snaží jako rozšiřovat všude, ale Apple ukáže jako, hele, tady máme úplně super výhody a kupte si naše produkty, protože jinde nejsou. Jo, a on to hraje přes tu exkluzivitu. Jo, určitě. Ale jako prostě pokud máš ty iPhone a pak máš kamaráda s Androidem, no tak samozřejmě nemůžeš mu volat přes FaceTime. Jo, a No, to je ten můžeš, no, tam problém. mu zavoláš normálně, nebo mu zavoláš prostě No, přes ty ostatní tak mu služby, přes zavoláš Skype, normálně, že? A Viber. nebo budeš používat ostatní služby a to je právě ono, no. Vlastně tady Apple prohrává tu bitvu, protože vlastně ty seš nucený použít jinou službu, ať už to bude Skype nebo Viber nebo... Ale prohrává třeba u nás, jo, zase. Ale jako na západě zase ty iPhony jsou trošku rozšířenější Jsou než rozšířenější, u ale nás. pořád prostě to tam nemá každý. Jo. Ale je to Já si myslím, jako... že iOS tam má zhruba 50% podíl v Americe mezi smartphonama. Lhal bych, nevím, teďka vůbec netuším. No, já mám pocit, že jo, že to je jako bodost vyšší vlastně než všude jinde ve světě, že jo. Víš, jako oni se nemusí snažit dělat nějaký nekompromisní řešení pro všechny. Dělají to pro ty svoje uživatele a plus ty další, kterými těmi výhodami jako chtějí k sobě dostat. Jako Svým způsobem tím. je to obdivuhodný, že jako vlastně Ale daří říkají. se jim, jako jo. Třeba říkal Tim Cook, že jenom loni měli 130 milionů nových uživatelů iOS, úplně jako těch prvouživatelů, kteří jako ne, že by upgradeovali z nějakých starších zařízení. Což je zajímavý. A nebo říkal, teda nevím, jak já to můžu dokázat, ale dejme tomu, že mu věřím, takže když v Číně uvedli iPhone, tak polovina těch nových majitelů, tak těch iPhoneů, tak přešla právě z Androidu. Což je celkem jako zajímavé číslo. A app prostě v Číně, že jo, to je největší trh světový. To jo, Takže tam takhle uspěli. ale zase v Číně nemůžeš prodávat drahý telefony, že si to tam nikdo nekoupí. No, ten iPhone asi slyšej tam. Asi jo, no, ale jako Jako někdy tam... nebude se to prodávat jako někde na východě, No, tam nebude to někde masovka. v horách, že jo, ale vlastně tam ty velký mega města, tak tam už je i ta bohatá vrstva, která si to jako může dovolit a která vlastně v tom vidí ten. Jo, ale já si myslím, že to nikdy nebude masovka, jo. No, a to asi ne, tak proto Čína produkuje spoustu těch hlavních jako věcí, které No, se tam taky právě. mají úspěch, jako co si budeme povídat. No, tím bych to možná, vlastně nemůžem to ještě uzavřít. Apple tam Prostě. ještě ukázal, protože tam ještě ukázal hodně důležitou věc. Přišel s novým programovacím jazykem, Swift, u kterého jako slibujou, že je úspornější, jako méně náročný pro ty vývojáře a že teda ty aplikace v tom budou jako svižnější a vývoj jednodušší a prostě všechno bude jako nej, což jim přijde jako hodně zajímavý. A pak tam něco mluvili o tom, že se snaží vyměnit to grafické rozhraní OpenGL za vlastní, který se jmenuje Metal, a který taky prostě slibuje jako velkou revoluci, že to OpenGL, že není úplně efektivní, že tam spoustu toho výkonu sežere prostě nějaká režie toho systému, ale ten Metal jakože to ten hardware využije naplno. Což jsem teda zvědavý, ukazovali tam nějaký dema se spoustou milionama trojúhelníků vykreslovaných a jako vývojáři si to pochvalovali, tak uvidíme, jako jak to bude fungovat v reálu. Jestli Apple z toho hardwareu vymáčkne víc díky tomu, že tam mění jenom software. Před pár dny nějak probleskla nějaká zpráva, kde si vývojář, nevím teda už kdo to byl, ale nějaký herní vývojář si právě stěžoval, jaká je OpenGL srágora, no. Jak je to pomalý a neefektivní. Takže cokoliv může být lepší než OpenGL. Ono, já říkám, já tomu nerozumím, ale všechny věci, co máš takhle multiplatformní, tak vždycky s tím No. bude problém. Jo, ještě jedna věc, která se týká toho vývoje. Veškerý vlastně ty aplikace pro iOS i OS X, tak se vyvíjejí v tom jejich nástroji Xcode. A tam teďka borci, kteří už to nějak tak zkoušeli, tak zjistili, že si tam můžeš při vývoji pro iOS nastavit libovolný rozlišení nebo velikost toho displeje virtuálního pro iPhone, jo. A to už jako trošku nahrává tomu, že Apple představí ty větší iPhony. No minimálně jeden, ten podím těch 4,7 desetin palce, tak ten je jako jistý, ale mluví se ještě o tom 5,5 palcovým, ale tomu úplně Že jako nevěřím, ale... to bude další revoluční změna, větší iPhone. Ano, a Tim Cook nám potom v září ukáže, jak to správně držet. Jako, jako Steve Jobs ukazoval, jak držet iPhone 4. Nebo 4S, teď už si nejsem vlastně jistý. No. 4S toho už se nedožil, ne? Mám pocit. Člověče, teď bych musel... Já Jo, si nedožil, myslím, nedožil, že jo, ne. 4S uvedli až jakoby po jeho smrti, že právě se říkalo Jo. S jako Steve, For že jo? Steve, jo, máš pravdu. Jo, u No. 4S to bylo, tam byla vlastně ta antena gate, tam byl ten problém s tím, jak se to drželo, kecám, No, no. no, no. Jo. No, tak tímhle to asi uzavřem. Nakonec se nám to teda trošku protáhlo, počítali jsme, že to bude taková 10-minutovka a asi to Ale trvalo hodinu. já si myslím, že tohle to je trošku výjimka, protože za prvý tohle to byla velká událost a za druhý příště třeba, až se sejdeme, tak nebudeme už kecat o tolika tématech, jo. Myslím si, že to trošku pročešeme. Určitě jako čtenářům, nebo možná teďka už vlastně posluchačům, bychom chtěli vzkázat, že Spíš. tohle byl takový spíš jako speciál, ale že z toho možná, pokud bude zájem a pokud nás to bude bavit a pokud vás to bude bavit hlavně, takže bychom z toho udělali něco pravidelnějšího. Že by třeba o víkendu mohl vycházet takový seriál, kde shrneme to, co se teďka stalo. A když potom bude nějaká velká událost, jako teďka to WWDC, nebo za 3 týdny bude Google I/O, a tady tyhle ty velké věci, takže bychom udělali vždycky takový speciální díl, kde bychom probrali ty novinky, řekli, co se nám líbilo, co se nám nelíbilo a tak. Asi tak. Tak to je asi vše. Čau. Tak jo, čau.